مجيو دس غم سلي كراو لرا تنجيو لك غرونا تكلفو لرا تنجيو لك غرونا تكلفو لرا مجيو دس غم سلي كراو لرا تنگیو لکه غرون تکلیفو لرا تنگیو لکه غرون تکلیفو لرا یون کرو لاروی دا حق دلاریو مج ازمو دا ساوی سو سو نوح کشتی زو توفانو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا مجد نوح کشتی زو توفانو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا مجیو دس غم سلی کڑاو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا چاچیز مش پر پاک حریم یرغل کڑی زڑکی دیش غالی و تکل کڑی تندر دا اسمان تلواہ قول را تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تندر دا اسمان تلواہ قول لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا مجیو دس غم سلی کڑاو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا اللہ اکبر نارا شعار زمور سپیسالی جہاد شمن دمار زمور هر وقت با خوشی زو سنگرو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا هر وقت با خوشی زو سنگرو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا مجیو دس غم سلی کڑاو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا کڑی مپاسون دہر تاغود پرزید یو سر د جالوت پرسید پام کاو زوم جو تاریخو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا مجیو دس غم سلی کڑاو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا تنگیو لکا غرون تکلیفو لرا لویش پر لویش دا خوری حفاظت علی خزمتو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر ملاوی موتر علی خزمتو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر موجیو دز غم سلی کڑاو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر دل تدا پڑیرو تجربا سوی خاور سارا خاوری ارادا سوی منصور مجبور مکڑا وطو لر منصور مجبور مکڑا وطو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر منصور مجبور مکڑا وطو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر موجیو دس خمس لکڑاو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو لر تنگیو لکا غرون تکلیفو